Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Plantaardige boter mag van de rechter geen roombeter heten. Want het woordje room doet te veel denken aan zuivel. En zuivel is niet plantaardig. Ik had liever gezien dat de bedenker van die stupide naam roombeter een week de bak in had gemoeten vanwege ernstige taalvervuiling. En dan verstraf leven op water en brood. Zonder boter natuurlijk. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Israëlische minister-president Netanyahu spreekt morgen het Amerikaanse congres toe. Hij arriveert in een spannende tijd, kort na de aanslag op Trump en de terugtrekking van Biden uit de verkiezingsstrijd. Ines Polak over de opvallende timing van dat bezoek. Grote hoeveelheden cocaïne verstoppen in graan of stenen. Dat gebeurt in een groot havenbedrijf in Vlissingen. Niet het personeel aan de kade, maar de drie directieleden zijn verdacht. Morgen sluit het bedrijf op last van de burgemeester. Emeritus hoogleraar ondermijning Pieter Tops reageert op dit besluit. De Taliban zijn alweer 3 jaar aan de macht in Afghanistan. Er is nog veel onrust en geweld in dat land. Geert Govaert werkt als traumachirurg in de hoofdstad Kabul. En zij doet verslag van haar ervaringen in het ziekenhuis. En hoe gaat rapper Snoop Dogg de Olympische fakkel dragen namens de Verenigde Staten? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 23 juli. Officieel moet ze nog gekozen worden als presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Maar dat verhoudt Kamala Harris er niet van om al op campagne te gaan. Waar de oud-openbaar aanklager uiteraard haar pijlen richt op Donald Trump. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. En dan blijkt dat president Biden stiekem per telefoon meeluistert tijdens haar speech. It's Mitchell. I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. Ondertussen stromen de donaties binnen. De teller staat al op $100 miljoen. En fans van Harris roepen de achterban op om in actie te komen. Because you decided that this was the election, that you were going to do just a little bit more than you did last election. Wopke Hoekstra is wel officieel kandidaat. Het kabinet schoof hem naar voren als eurocommissaris. Daarmee hebben we een zware kandidaat, een belangrijke kandidaat voor een stevige portefeuille. Ja, en wat is dan zo'n stevige portefeuille volgens Schoof? Een stevige portefeuille is in de economische hoek. Dat vinden wij belangrijk. En ik heb het volste vertrouwen in dat we dat gaan realiseren. De benoeming zorgde voor wat opgetrokken wenkbrauwen. Want Hoekstra is van CDA-huizen en die zit dus niet in de regering. En dat beseft hij zelf ook. Ik ben het kabinet, de minister-president en ook de coalitiepartijen zeer erkentelijk dat ze deze stap hebben willen zetten. Opnieuw was het op veel plaatsen een kletsnatte dag. Zoveel regen viel er, dat heeft natuurlijk gevolgen. Bijvoorbeeld bij de bollenboer. Er is water in het verleden, de voorbije maanden, in die tulp gekomen. Nou, en als je hem hier openmaakt, nou, dan zie je het resultaat. Ja, dan zie je zeker, want de bol is van binnen rot. En dat betekent dat de bloemen duurder gaan worden. We daar toch wel rekening mee moeten houden dat die komend jaar toch een significante prijsverhoging zal moeten ondergaan. Geen Olympische Spelen voor de toerwinnaar Podjarkar, maar hij was vanavond wel in Surhuis de Veen. Ja, yeah, it feels amazing. Lovely to be here in Nederland. En wat was dan de meest gestelde vraag aan de Sloveen? Hoe spreek je dat nou uit, Surhuisterveen? Come on, not again. Surhuisterveen. En tot slot de Four Tops. Met het overlijden van Duke Fekir bestaat die Motown-band niet meer. Tenminste niet meer in de originele bezetting. 2 jaar geleden verklapte Fekir in een interview dat de 4 zangers nooit repeteerden. How we came together in such beautiful harmony that we never rehearsed. The voices were perfect blends. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Klonk toch goed, zeker als ze niet repeteren. De Four Tops dus. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Dat heeft tot op de laatste minuut heeft Michel Koenen dat gedaan. Dat klopt. En die pakt uit met NRC. Want de zorgautoriteit deed een inval bij Comet. Staat groot op de voorpagina van die krant. Inval was eerder dit jaar met zeker 10 man... en was in het hoofdkantoor van de huisartsenketen in Maastricht. De toezichthouder doet volgens ingewijden onderzoek vanwege vermoedens van zorgfraude. De autoriteit bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar wil er verder niks over kwijt. Randstad uit zijn bureau wil een snelle aanpak van het personeelstekort, staat in de Telegraaf. Er is een record aantal vacatures, maar tegelijkertijd durven veel bedrijven geen extra mensen aan te nemen. Ook werknemers wisselen minder snel van baan. Je ziet dat bedrijven huiverig zijn om extra personeel aan te trekken, omdat ze niet weten welke kant het op gaat, zegt een arbeidsmarktexpert van Randstad in de krant. Werknemers die kijken nog wel om zich heen, maar stappen minder vaak over. De fusie GroenLinks en Partij van de Arbeid ligt gevoelig in linkse steden, staat groot op de voorpagina van de Trouw. Vooral bij GroenLinks steekt twijfel de kop op. Die twijfel speelt met name in grote steden waar links sterk vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Elders in het land is de richting juist andersom. En daar zijn veel GroenLinks-afdelingen juist wel van plan om over 2 jaar met de PvdA samen te gaan. In Breda, Enschede, Ede en andere gemeenten is dat al zo afgesproken. En in Rotterdam, waar GroenLinks en PvdA door samen te werken kansen zoeken om alsnog leefbaar Rotterdam te verslaan. In de Volkskrant een profiel over Wopke Hoekstra. De gaaf om altijd het goede wiel te kiezen, is de kop boven het artikel. Zonder ooit indruk te maken op kiezers heeft Wopke Hoekstra in 7 jaar tijd een imposante politieke loopbaan opgebouwd. En nu mag hij 5 jaar verder als Europees commissaris, met dank aan zijn gaven om steeds de juiste bondgenoten te vinden. Zeker is volgens de krant dat bij Hoekstra's laatste huzarenstukje Ursula von der Leyen belangrijk was. Tegen premier Schoof zei ze dat ze goed kan samenwerken met haar mede-christendemocraat. In het Parool een vooruitblik op het nieuwe seizoen van Ajax. Volgens de Amsterdamse Stadskrant wordt het donderdag een eerste krachtproef met nieuwe staf, dezelfde selectie en oude bestuurlijke problemen. Ajax speelt dan in de voorrondes van de Europa League tegen het Servische Vojvodina. Ja, en dan nog wat vakantierelativering in het AD, want Italiaanse gezinnen die worstelen namelijk met 15 weken vakantie, staat in die krant. Het land heeft de langste schoolvakantie van Europa met ruim 3 maanden. Ook de correspondent van het AD heeft daarmee te maken. 6 juni was de laatste schooldag van zijn oudste zoon van 10. Het nieuwe schooljaar begint ergens half september. Dus wat is dan de oplossing? Ja hoor, Centro Estivo, het zomerkamp. Nou, goedkoop is dat niet. Niet zelden spenderen Italiaanse ouders een maandsalaris om in juli de kinderen onder te brengen. En daarom heeft de AD-journalist een goedkopere oplossing. Namelijk een vrouw in de buurt. Voor 100 euro per week zijn de kinderen van 8:30 tot 16:30 onder de pannen. Alleen moeten ze dan wel zelf de lunch meebrengen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, mademoiselle tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag haar zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Doubt, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. Oh, nog een woordje voor ons. Kenny B. zong Parijs. Kamala Harris heeft vanavond haar eerste campagnespeech gehouden sinds de bekendmaking dat Joe Biden zich heeft teruggetrokken als presidentskandidaat. Ze deed dat op een rally in een swing state in Wisconsin. Luister maar. Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. God bless you. God bless you. Daar hoorde een stevige, opgewonden toon-correspondent Ryan Hermelijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Ryan, was jij onder indruk van het optreden? Nou, ze stond er wel, hè? Ja, als Harris nog moest wennen aan haar nieuwe rol als presidentskandidaat, was daar helemaal niks van te merken, vond ik. Ze was strijdvaardig en energiek, we hoorden het net. Ze wist in ieder geval de duizenden democratische toehoorders enthousiast te krijgen. En dat is misschien ook wel een beetje logisch, want ze had zelf een hele goede week achter de rug. Vandaag nog kreeg ze de steun van de democratische leiders in het congres. En ze had natuurlijk al eerder de benodigde gedelegeerden voor de nominatie op zak. En je zei het al in het nieuwsoverzicht, ze heeft maar liefst $100 miljoen opgehaald. En dat deed ze in slechts anderhalve dag. Ja, ja, dat zegt iets over het vertrouwen wat mensen in hebben. En ik hoor de zinnen voorbij komen als fight for the future, fight for freedom. Is dat een beetje de campagne die ze wil gaan voeren? Ja, daar lijkt het wel op. Ze proberen echt een scherp contrast te creëren met de Republikeinen. De Democraten kijken vooruit, zegt ze. En de Republikeinen willen zich met hun ouderwetse denkbeelden vastklampen aan het verleden. En ze maakte daarbij ook nog subtiele verwijzingen naar haar eigen relatief jonge leeftijd. Ze zegt, wij nemen nu het stokje over. Harris, weten we, is 59 jaar. En nu Biden weg is als kandidaat, hoopt ze dat de kiezer zich ook zal focussen op Trumps leeftijd, die met zijn 78 jaar nu ineens de oudste kandidaat is. Ja, en betekent dat ook dat ze in zo'n speech veelvuldig op Trump zich richt, of niet? Of tegen Trump? Ja, ze was wel redelijk op hem in aan het hakken, ja. Ja, ze zette hem echt neer als een reliek uit het verleden. En volgens haar is een stem op hem ook een keuze om terug te gaan in de tijd. Maar ze gaf ons ook een kijkje in het democratische campagnedraaiboek. In haar verhaal is zij de oud-aanklager die wel raad weet met types als Trump, die beschuldigd worden van bedrog, fraude en seksueel geweld. En heeft Donald Trump zich juist voor deze zaken zich moeten verantwoorden in de rechtbank. Dus dat contrast was ze heel erg duidelijk aan het schetsen. En ook viel ze hem hard aan op het recht op abortus. En dat is een van de tactieken om die vrouwelijke kiezers aan te spreken. Want in de nieuwe kiezerscoalitie die Harris nu aan het smeden is, is hun steun bij deze verkiezingen echt cruciaal. Ja. Nou, benieuwd hoe die een keer letterlijk tegenover elkaar gaan staan. Nog 105 dagen te gaan voor de verkiezingen. Dankjewel, Ryan Hermelijn. De Israëlische minister-president Netanyahu spreekt morgen het Amerikaanse congres toe. Wat hoopt hij daar te bereiken? Oud-Israël-correspondent Ines Polak is in de studio om het te analyseren. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Begreep dat Netanyahu in één keer doorvliegt? Hij maakt geen tussenlanding? Hij maakt geen tussenlandingen meer, want het kan zijn dat hij op een gegeven moment toch vanwege het strafhof opgepakt kan worden ergens. Hij heeft bovendien sinds kort een eigen vliegtuig. De Israëli's zijn er woedend over. Het heeft $200 miljoen gekost om een soort Air Force One voor Netanyahu te creëren. En gisteren liet hij al weten waarom hij naar Washington gaat. Vanuit het vliegtuig kreeg hij een foto te zien van hem en zijn vrouw. Hij zat een document te lezen. Voor hem lag een soort trumpetje waarop stond Total Victory. Algehele totale overwinning. Het opvallende was echter, zijn vrouw keek mee bij het lezen en iedereen vroeg zich af, hij kan helemaal niet lezen zonder bril op, maar die bril had hij niet op. Ja, een plaatje voor de vaak. Plaatje, en dat is het helemaal. Hè? Dit hele bezoek is eigenlijk een plaatje. Oh ja? Je vindt het niet echt inhoudelijk sterk? Eigenlijk niet. Hij had gehoopt in Washington te arriveren. Het is ook een bizar toneelstuk wat nog geschreven wordt terwijl het plaatsvindt vanwege alle ontwikkelingen in Washington. Hij had gehoopt, ik kom naar Washington, ik spreek het congres toe, ik laat mijn thuisfront zien hoe ik toegejuicht word als wereldleider. Het is zijn vierde keer dat hij het congres mag toespreken waarbij hij Churchill heeft verslagen, want die is maar drie keer geweest. Mm-hmm. En hij wilde laten zien, ik ondanks het feit, of misschien dankzij het feit dat ik ook me altijd verzet heb tegen wat Biden van me wilde, ik ben sterk, dat is het beeld wat hij naar huis had willen sturen. Dat is het plaatje. Ja, maar dat is nu toch niet weggevaagd? Ik bedoel, dat is wel weggevaagd. Ja? Hij zou vandaag Biden ontmoeten. Nou, Biden was nog ofwel ziek of kon nog niet. Toen zou hij dan gaat hij Biden donderdag ontmoeten. Nog niet helemaal zeker. Zijn, dat heeft met de COVID te maken van dat Biden? Gisteren had het nog met COVID te maken. Vandaag was het al niet meer duidelijk. Biden heeft niet veel trek in een echte ontmoeting. Het is ook nog de vraag of Biden een loer gaat dragen. Daar speculeerden ze op de Israëlische televisie al op. Dat Biden gaat ook familieleden van gijzelaars uitnodigen om de druk op Netanyahu te verhogen om een deal te sluiten. Okay. Maar sterker nog, zijn speech is morgen om 14:00. Een paar uur later geeft Biden zijn speech, zijn toespraak, waarin hij uitlegt dat hij, waarom hij zich heeft teruggetrokken. Met andere woorden, de aandacht voor Netanyahu is eigenlijk weg. Hij hangt er maar een beetje bij. Hij hangt er nu een beetje bij. Dan las ik ook nog dat hij misschien toch nog Trump ook zou zien. En misschien zelfs ook Kamala Harris. Hij gaat verschillende berichten las ik daarover. Harris is heel interessant, want die heeft geweigerd om het congres, de zitting voor te zetten. En haar reden zou zijn dat ze verplichting elders heeft. Maar dit stond al een maand van tevoren vast, dus dat is een beetje onzin. Ja. Ze had er gewoon geen trek in Netanyahu. En toen is de nummer 2 gevraagd, dat is een democraat, Patty Murray. Die heeft ook geweigerd, want die is tegen, die gaat de zitting boycotten. Mm-hmm. Dus nu is het de nummer 3, een democraat die erg pro-Israël is. Die mag de zitting voorzitten. En donderdag gaat dus Netanyahu waarschijnlijk Biden zien en apart nog eens Harris. Waarbij het nu omgekeerd is, want nu is het plaatje voor Harris belangrijker. Zij kan dan laten zien dat ze wereldleiders ontmoet en ze heeft weinig van die plaatjes. Ja, want zij heeft zich in het verleden nog niet heel erg veel uitgelaten over die oorlog. Heel weinig, wel iets gematigder dan Biden is toch wel een Israël-aanhanger van het begin af aan. En Harris heeft al een paar keer ontmoetingen gehad waarin ze begrip heeft getoond voor de protesten tegen het Israëlische optreden en waarin ze aandacht heeft gegeven aan de humanitaire situatie daar. Dus ze staat er net iets anders in. Mm-hmm. Hoewel ze ook toch wel in wezen pro-Israël is, zou je kunnen zeggen. Ja, en heeft Netanyahu zich wel eens uitgelaten over Harris? Nooit. Ik weet ook niet hoe goed ze deed er gewoon niet toe. Eigenlijk. Ze deed er niet toe. En nu is Harris ineens heel belangrijk. Ja. Ja. En dan gaat hij vrijdag nog eens naar Trump toe. Dat ligt ook niet helemaal lekker, want Trump is heel kwaad op Netanyahu, omdat die toen Biden de verkiezingen had gewonnen, heeft Netanyahu meteen Biden gefeliciteerd. En dat vond, daar heeft Trump echt, was daar echt woedend over. Okay, ja. Dus, en er waren nog een paar dingetjes. Dus hij moet, Netanyahu moet veel goed maken. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan het zijn dat hij onder enorme druk komt te staan van Biden, die nu veel losser is in wat hij wil, om die deal te sluiten. Te meer omdat Biden wil ook Kamala besparen dat ze de komende 6 maanden nog met Israël bezig is. En dat willen ze geen van allen. Nee. Maar eigenlijk, als je het nu vertelt, hangt het er een beetje bij. Netanyahu, hij heeft nu een foto vanuit het vliegtuig, zei hij, zonder leesbril. Ja. Komt hij met 3 foto's terug, met 3 belangrijke politieke figuren uit Amerika. Is dat voor Israël dan wel interessant om dat te zien? In Israël gelooft men er ook niet meer in. En is er enorme onvrede. Waarom moet hij zo nodig naar Amerika? Bijvoorbeeld vandaag heeft Netanyahu gijzelaars ontmoet die mee zijn gevlogen, of familie van gijzelaars, mm-hmm. die mee zijn gevlogen in zijn vliegtuig. En nu heeft hij een ontmoeting in Washington georganiseerd met ze. Ze vragen in Israël of had hij dat niet in Israël kunnen doen? Waarom sluit hij nog steeds geen deal? Waarom gaat die oorlog nog steeds maar door? Dus dat is ongeveer 70% van de mensen in Israël wil dat Netanyahu gewoon verdwijnt. Ja, en staat de politiek nu dus echt slecht op dit moment? Ja, aan de andere kant, hij heeft nog steeds een coalitie achter zich en dat is genoeg. Ja, ja. En welke verkiezingsuitslag, dat is nog even, hè, ziet Netanyahu het liefst dan voor zich? President Trump of president Harris? Ik denk toch liever Trump, die ook heeft gezegd van, die heeft Biden tijdens dat debat uitgemaakt voor, hij is net een Palestijn en een zwakke Palestijn, want hij is pro-Palestijns. Trump heeft ook gezegd, als ik eenmaal aan de macht, dan maak ik daar snel einde aan. Maar dat kan ook averechts werken, want het kan Trump weinig schelen hoe er een einde aan komt. Het is get it over. We moeten ermee ophouden met die oorlog. En hoe Trump dat gaat doen is maar de vraag. Maar Netanyahu hoopt toch wel meer op Trump dan op Harris, denk ik. Ik dank je wel, Ines Palat. Graag gedaan. I ain't never gonna let you down. All you gotta do is trust me. I would never make you Depending on You, gezongen door Tom Petty. Het Vlissingse havenbedrijf Bulk Terminal Zeeland gaat dicht. Via het bedrijf zou de grote hoeveelheden cocaïne het land zijn ingesmokkeld. Morgen sluit het bedrijf de deur op, last van de burgemeester daar. En eerder werden al de drie directeuren van het bedrijf aangehouden. Zijn nog steeds verdacht, maar op dit moment lopen ze vrij rond. Goedenavond, Pieter Tops, emeritus hoogleraar ondermijning. We horen natuurlijk wel vaker dat de drugs worden onderschept via de havens worden ingevoerd. Maar hier is wel iets bijzonders aan de hand. Het gaat op een andere manier. Ja, nou ja, in de eerste plaats niet via containers, maar via bulk. Dat wil zeggen grote hoeveelheden, niet verpakt materiaal wat met bulk carriers de haven wordt. Ja, dan moeten we ons voorstellen, hè? Graan of stenen. Graan of steen, schroot. Of zand of soort dingen. En dat wordt dan met van die grote grijpkranen wordt dat uit het ruim van zo'n schip gehaald. En die schepen zijn in ieder geval gebruikt om ook cocaïne de haven van Vlissingen binnen te brengen, is de verdenking. En dat is op zichzelf wel een betrekkelijk nieuwe manier van werken. Natuurlijk zijn mensen die coke willen verschepen naar Nederland zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren. En waarschijnlijk heeft het ook wel iets te maken met het feit dat Rotterdam en Antwerpen steviger gecontroleerd worden en dat men zoekt naar nieuwe manieren. Ja, maar u spreekt nog van een verdenking, alsof het niet serieus al niet echt bewezen zou zijn. Nee, want ja, de rechter moet natuurlijk nog een uitspraak doen. Ja, maar is feitelijk niet gezien of bewezen of gefotografeerd? Ja, de aanwijzingen en de bewijzen lijken vrij stevig. Maar goed, we wachten toch altijd af wat de rechter daarvan vindt. Ja. Maar goed, het ziet er wel vrij stevig uit allemaal. Ja, ja. En wat is er nou bekend over dit bedrijf? Het is een relatief nieuw bedrijf in de haven. Ja, het is nog niet zo'n oud bedrijf. 2015 is snel gegroeid. En heeft ook wel, als ik op de berichten kan afgaan, ook wel iets van een reputatie van, laten we zeggen, snelle jongens. Die betrekkelijk soepel omgaan met vergunningen. Die als het zo uitkomt, ook tegen lage tarieven willen werken. Dat soort dingen die ook wel te maken hebben gehad met gedoe rondom vergunningen, rondom met milieudingen. Kortom, zo'n bedrijf waarvan je, als je dat allemaal bij elkaar optelt, het ook weer niet erg verrast dat daar wellicht ook andere dingen spelen dan die legaal zijn. Ja, ja. En nu is het toch ook wel opvallend dat in havens als Antwerpen, Rotterdam, hoor je dat het, zeg maar, het grondpersoneel deurtjes openzet of mensen binnenlaat of mee betrokken raakt. Maar hier is het echt de top. Dat is toch wel redelijk uniek, of niet? Dat is ook het unieke, ook van de manier waarop hier opgespoord is. Dat er veel moeite is gedaan. En begrijpelijk om niet alleen de zogenaamde kleine jongens eruit te halen, maar ook de grote vissen. Dus ook om het idee dat de directie hierbij betrokken zou zijn, om dat ook hard te kunnen maken en om daar bewijs voor te verzamelen. Ja. Hoe hebben ze dat bewijs verzameld? Het is begonnen, vermoed ik, met de zogenaamde cryptodata, hè, dus die onderschept zijn via die telefoons, die PGP-telefoons. Daar komen dan aanwijzingen uit dat er iets mis is. En daar is, nou ja, wat we zo langzamerhand wat wel doorgedruppeld is, is dat de politie alles uit de kast gehaald heeft om dit ook hard te maken. Dus via, onder andere via de inzet van infiltranten. Ja. Ja, ik heb zelfs, ik las zelfs net nog een bericht over dat er misschien een deal is gesloten door een infiltrant. Ja. En dat het om 180.000 euro ging, wat ze betaald hebben. Dus, ja, hebben ze echt op bewijslast. Ja, op die manier is aangetoond, is geprobeerd om aan te tonen dat de directie ook hiervoor open stond. En dat de directie daaraan meewerkte. Ja. Een van die directieleden beweert van, ja, maar we zijn gewoon uitgelokt nu. Ja, dat kan. Dat zal nou precies de rechter moeten beoordelen. Of de motieven van de politie om dit zo aan te pakken, of die oké zijn. En of de directeuren van het bedrijf, die ook zeggen van, ja, we kunnen niet alles in de gaten houden. Dat is natuurlijk zo. Maar je bent als directie wel verantwoordelijk voor de organisatie van je bedrijf. En ze kunnen voor de rechter proberen aan te tonen dat ze dat op een verantwoorde manier gedaan hebben. En als dat niet zo is, dan zal dat ook duidelijk worden. Ja, u ziet het nog steeds als verdachte. Dus ook terecht, want de zaak moet nog voorkomen. We wachten af tot de rechter hier een uitspraak over doet. Maar nogmaals, het ziet er wel vrij stevig uit. Ja. Ook een burgemeester. Hè, dus die burgemeester die heeft nogal een stap genomen. Dat is ongebruikelijk, toch? De burgemeester van Plessen. Nou ja, burgemeesters hebben het recht om panden die iets met drugs te maken hebben, om die te sluiten. Dat gebeurt wel vaker. Maar dat zo'n bedrijf, een groot bedrijf, gesloten wordt, dat is wel betrekkelijk uniek. We hebben het wel eerder gezien. Transportbedrijf in Oosterhout, directie ook meteen. Ook eens ook cocaïne invoer via Vlissingen. Maar goed, het was een bedrijf in Oosterhout. Hier is op het haventerrein zelf, is een bedrijf gesloten waarvan de politie informeert dan de burgemeester via een zogenaamde bestuurlijke rapportage. Ja. En de burgemeester heeft daar reden in gezien om tot deze hele stevige maatregel te komen. Ja, en stevig ook voor, ik meen, 35 mensen die daar werken. Dat is nogal een ingreep die je neemt als burgemeester. Dus vindt u daarvan? Ja, dat is de lastige afweging waar een burgemeester voor staat. Ik zelf kan me in deze context, als het allemaal waar is wat er gezegd wordt over wat er gebeurd is in het bedrijf en de directie die betrokken is bij de invoer van behoorlijk veel cocaïne, die het bedrijf als dekmantel daarvoor gebruikt, dan kan ik me voorstellen dat zo'n burgemeester ingrijpt, dat hij zegt van, nou, ik wil in ieder geval, want het bedrijf dat liep gewoon door, ook nadat de directie gearresteerd was. Dus dan is het belangrijk om de loop uit zo'n bedrijf te halen. Dan is het belangrijk om ook de veiligheid, want als er iets met cocaïne misgaat, dan wordt het snel gewelddadig. Dus dan is het ook vanuit het oogpunt van veiligheid is het van belang om daarmee te stoppen. En ja, een algemeen signaal van dit willen wij niet in Vlissingen is ook wel op zijn plaats. Dus ik begrijp al met al, begrijp ik wel de afweging van de burgemeester. Dat is al een probleem voor die 35 mensen die dan nieuw werk zullen moeten zoeken. Ja, ja. Nou bent u hoogleraar als het gaat om ondermijning, specialist in ondermijning. Wat is hier specifiek ondermijnend aan? Nou, dit is dat het, laat me even zeggen, dat er een verwevenheid is van het ogenschijnlijk normale bedrijfsleven. Hè? Een bedrijf op zo'n terminal. En dat gebruikt wordt en misbruikt wordt voor georganiseerde misdaad. En dan raakt die onderwereld, hè, die criminele wereld, die raakt verweven met het normale leven zoals we dat kennen. En als die twee zaken door elkaar gaan lopen, nou ja, dan gebeuren er gekke dingen in de samenleving. En juist dat voorkomen, daar is een groot belang mee gemoeid. Het punt is, dat heeft ook allerlei maatschappelijke effecten. Niet alleen dat het mensen verleidt om in die drugswereld actief te worden. Zoals ook deze directie, maar dat ook gewoon de legale bedrijvenstructuur, dat die misbruikt wordt als een dekmantel voor criminele activiteiten. Nou, dat zorgt ervoor dat onduidelijk wordt wat legaal is en wat niet legaal is. Welke activiteiten kunnen nog wel door de beugel, welke niet. En als dat te veel onduidelijk wordt, dan is er in een samenleving gedoe. Onduidelijkheid over wat nog wel kan en wat niet kan. Ja. Dat zie je ook vaak in bedrijven. We hebben het in Rotterdam ook vaak gezien, dat in zo'n bedrijf zelf er allerlei gedoe ontstaat. Omdat sommige werknemers zijn zuiver op de graad, anderen niet. Kunnen ze elkaar nog vertrouwen of niet? Ja. Zorgt ook voor allerlei gespannen verhoudingen. Ik acht het ook niet uitgesloten dat het hier in dit bedrijf aan de hand was. Hoe is dit nu te voorkomen, wat er in Vlissingen gebeurt? Het is eigenlijk een soort nieuwe manier van doen, hè, als het om cocaïnehandel gaat. Ja, nou ja, dit is stevig optreden, dat is ook goed. Wat ook goed zou zijn, is als je toch steviger bent in het beoordelen en waar mogelijk controleren van bedrijven die een beroep op je doen. Ja, hier is ook door het havenbedrijf is ook 40 miljoen geïnvesteerd in het aanleggen van een kade. Ja. En het verbreden en het verlengen van een kade. Ze aanvankelijk geen stroop. Sterker nog, nee. Ze zagen het als een bona fide bedrijf waar ze wat aan hadden. Een bedrijf en een welkome aanvulling van de Vlissingse haven. Naast de containers in andere havens hier de bulkopslag en de bulkoverslag. Dus ja, dat leek ook vanuit een concurrentieoogpunt een interessant. Je moet dan toch altijd daar heel voorzichtig mee zijn. Je informatiepositie ook op orde hebben. Ja. Dus dat is ook nog wel eens een probleem. Dat is toch vooral ook een verantwoordelijkheid in eerste instantie. Voor politie en openbaar ministerie, die daar oog op moeten houden. Nou ja, een havenpolitieteam is pas een paar jaar actief. Dus dat moet ook nog zijn positie ook verder opbouwen. En vervolgens ook die informatie delen met een gemeentebestuur. Dat gebeurt ook nog. Ja, het gemeentebestuur wat ernstig geschokt is. En volgens mij gaat in augustus die zaak voorkomen. Ik dank u wel voor uw komst, meneer Tops. Emeritus hoogleraar ondermijning. Oké, graag gedaan. Het is deze zomer 3 jaar geleden dat de Verenigde Staten zich terugtrok uit Afghanistan. Sindsdien heeft Taliban het bestuur weer overgenomen. Ook al is die oorlog nu voorbij, de gevolgen van die oorlog zijn nog elke dag te merken. Geertje Govaert werkte afgelopen half jaar in de hoofdstad Kabul als traumachirurg. Goedenavond. Ja, u heeft daar in een ziekenhuis gewerkt, hè? En u woonde recht tegenover het ziekenhuis, begreep ik. Ja, dat klopt. Wat was het? Gaat u iets dichter bij de microfoon zitten? Wat was dat voor een situatie dagelijks als u naar het werk moest en uw privé zo dichtbij was? Ja, ik werkte voor een organisatie, een Italiaanse organisatie, Emergency. En het ziekenhuis was van Emergency. En de compound waar wij woonden lag inderdaad aan de overkant van de straat. En de internationale staf, waar je dus ook mee werkte, ja, daar woonde je ook mee. Dus we zaten aan allebei de kanten van de straat in hetzelfde team. Ja, ja, dus u moest eigenlijk alleen maar de straat oversteken om naar uw werk te gaan. Dus doorgaans hoeft dat niet een bezwaar te zijn, zo lekker dichtbij. Maar nu zit je er wel echt bovenop alle ellende. Ja, de straat oversteken was eigenlijk het meest confronterende deel. Eigenlijk waarmee we in aanraking kwamen met het dagelijkse leven. Dat betekende ook dat je nooit alleen de straat kon oversteken. Het was altijd met 2 bewakers, gelukkig wel onbewaakt, onbewapend, maar toch tussen 2 mensen, 2 mannen liep je de straat over. En als vrouw had je dan natuurlijk ook te maken met kledingvoorschriften. In mijn geval, Taliban natuurlijk heel strenger geworden vanaf het moment dat ze hier weer aan de macht kwamen. Ja. Dus in mijn geval hoofddoekje, lange mouwen, de straat oversteken. Ja. En dan in het ziekenhuis kon dat weer wat losgelaten worden. Ja, daar had u het hoofddoekje af. Ja. En maakte ze er wel eens bezwaar tegen eigenlijk? Binnen niet. Binnen was echt een geïsoleerde situatie. Het was een soort oase eigenlijk in de stad. Ja. Vrouwen hadden de keuze, wel of geen hoofddoekje. En in de praktijk betekende dat de internationale vrouwen geen hoofddoekje droegen en de nationale vrouwen wel. U heeft de tijd als traumachirurg gewoon in Nederland gewerkt. En waarom besloot u die kant op te gaan? Het was voor mij eigenlijk het einde van de markering van een tijd waar een einde aan kwam. Ik was toen iets nieuws. Ik heb in het verleden voor Artsen zonder Grenzen gewerkt. En normaal zijn dat carrière switches die je aan het begin en het einde van je carrière doet. En nu was ik eigenlijk een beetje op zoek naar iets nieuws. En heb ik besloten om dat nu weer te gaan doen. Ja, en dan kun je een zwaar land uit, zou ik tussen aanleidingstekens. Er zijn nog wel andere landen waar je naartoe had gekund. Maar u koos specifiek voor Afghanistan. Had dat een reden of niet? Nou, het was eigenlijk, ik koos voor de organisatie. Ja. Ik, zoals ik zei, ik heb in het verleden voor Artsen zonder Grenzen in gewerkt. En dat was in Sierra Leone. En daar werkte ik in een heel klein ziekenhuisje. En daar stuurde ik de patiënten met ernstige trauma letsels naar de hoofdstad, naar een ziekenhuis van Emergency. Dus ik wist dat zij kwalitatief hoogwaardige zorg, traumachirurgische zorg leverde. Ja. En dat zocht ik. Ja. Kunt u eens vertellen wat uw werk nou was en hoe die ruimte eruit zag, wat u daar meemaakte? Ja, nou, we werkten sowieso in een team met internationale en nationale collega's. Er waren internationale medisch specialisten, maar ook allerlei mensen van het kantoor en logistici. En driekwart was ongeveer Italiaans. Het is echt een Italiaanse organisatie. Mm-hmm. De chirurgische groep, lokale staf, was vrij groot. Dus er waren senior chirurgen, junior chirurgen en artsassistenten. Dus dat was echt een vrij gemêleerd gezelschap. Wij waren met twee internationale traumachirurgen. Ik was dus traumachirurg en als Nederlands traumachirurg ook bekwaam in het opereren van botbreuken. Dus algemeen chirurg / orthopedisch chirurg. En mijn collega was een Braziliaan en die was algemeen chirurg / vaatchirurg. Dus daar vulden we elkaar aan. Ja. En, dus als het om botbreuken gaat en andere zaken, dan was u in charge, zal ik maar zeggen. Ja, de lokale staf, de lokale collega's deden dat ook. Maar die waren daar toch iets minder. Ja. Wat voor gevallen kwamen er binnen? Vrijwel uitsluitend wat wij noemen penetrerend letsel. En penetrerend, daar bedoelen we mee dat het een letsel is waarbij er een verwonding van buiten naar binnen plaatsvindt met iets scherps. Dat kan een schotwond zijn of een steekwond of een mijnongeval. Dat waren aanvankelijk ook de enige patiënten die binnenkwamen. Dus het is een ziekenhuis waar alleen maar traumachirurgische patiënten werden behandeld. Mm-hmm. Dus de enige twee medisch specialismen waren ook traumachirurgen en anesthesiologen. En natuurlijk veel ondersteunend personeel, ook veel verpleegkundigen natuurlijk. En 90% van de patiënten had dus een oorlogsgerelateerd letsel. En de andere 10% waren de ernstig gewonde verkeersslachtoffers. Die zagen we ook. En als we dan eens naar de oorlog toe werken, wat maakten de slachtoffers dan mee? Waar kwamen ze mee aan? Dat is alles wat je kunt voorstellen bij een oorlog in een land als Afghanistan. Het land is al 40 jaar in oorlog. De Taliban is 3 jaar geleden vertrokken en daarmee is het oorlogsgeweld iets afgenomen. Dat is ook de reden waarom nu ook ernstig gewonde verkeersslachtoffers worden toegelaten. Maar wat we gewoon op dagelijkse in de dagelijkse situatie zagen waren schotwonden, schotwond buik, schotwond thorax, schotwond hoofd. Meerdere mijnletsels, vaak kinderen. Steekwonden ook. Het is een arm land. 80% van de bevolking leeft van minder dan $1 per dag. Ja. Dus er werden ook veel overvallen gepleegd. Het zijn heel veel mijnen gelegd. Dus je hoort dat hoe gevaarlijk dat is. Je ziet ze niet of je ziet ze wel. Je pakt ze. Wat maak je daarin mee als arts? Nou, als arts maken we natuurlijk het einde van de hele keten mee. Namelijk de patiënt die wordt binnengebracht. Maar het begint natuurlijk dat die mijnen gelegd worden in oorlogssituaties. En de eerste mijnen van deze oorlog zijn al in de jaren 70 gelegd door de Russen. En daarna door alle opvolgende conflicten zijn continu al die heuvels en al die vooral het platteland is helemaal volgelegd met mijnen. Ja. En die blijven daar tientallen jaren liggen. Maar goed, je hoort dat auto's daar overheen rijden, maar mensen kunnen ze ook vinden of zo. Hoe werkt dat? Ja, dus dat inmiddels zijn de meeste grote doorgaande routes zijn natuurlijk mijnvrij gemaakt. Maar waar het probleem in zit, en dat zagen we in de lente ook heel erg. In de lente gingen de mensen weer op pad en gingen ze de velden in. En dat ging natuurlijk weer net iets verder dan vorig jaar om hout te sprokkelen. En daar zijn die mijnen. En er zijn mijnen die specifiek gericht zijn op burgers en ook op kinderen. En er zijn mijnen die Hoezo gericht zijn op kinderen? Wat? Nou, er zijn mijnen, die heten Green Parrots. De oprichter van Emergency, die organisatie, Gino Strada, heeft ook een van zijn boeken daarna genoemd, Green Parrots. En dat zijn mijnen, die hebben de vorm, die zijn vrij klein. Die hebben vaak een aantrekkelijke kleur. De Green Parrot is een groene mijn. En die hebben twee vleugeltjes. En die vleugeltjes die moeten een aantal keren bewogen worden voordat ze afgaan. Dus het doel is echt dat ze mee naar binnen genomen worden in de huizen. Het ziet eruit als speelgoed bijna. Het ziet eruit als speelgoed, het is klein, het is handzaam, het wordt opgepakt. Het Hoe groot is het? Het is een kastje van ongeveer 20 centimeter. Ja. En de kinderhanden kunnen dat oppakken. En op het moment dat kinderhanden een aantal keren die vleugel hebben bewogen of een aantal keren met hun vriendjes ermee hebben gespeeld, dan gaat zo'n ding af. Dus we hadden ook vaak, heel vaak, dat er gewoon meerdere patiënten van één mijnletsel kwamen, omdat ze gewoon met z'n allen om die mijn hadden gestaan. Ja, het is een harde vraag, maar wat doet dat met een lichaam als zoiets in je handen ontploft? Ja, het hangt er inderdaad vanaf waar je staat ten opzichte van die mijn. Mm-hmm. Als je op die mijn trapt en het is een mijn die dus afgaat op het moment dat je erop staat, dan krijg je een soort parapluvormige wond richting je knie. En dan is de enige mogelijkheid is vaak een amputatie. Ja. Maar als je iets verder staat, dan word je over je hele lijf getroffen. Dus dan heb je ook heel veel oogletsels. Mm-hmm. En als je zo'n ding in je handen hebt, dat is een traumatische amputatie van handen en vaak ook ogen. Ja. Maar komt u dan wel in situaties dat u moet amputeren, neem ik aan, af en toe dan? Heel vaak. Ja. Dagelijks. Ja. En waar ligt dan de grens dat je op een gegeven moment zegt, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Ja. Ik heb inmiddels een beetje... Hoe menswaardig is het leven dan nog na zo'n ramp voor een kind? Ja, kijk, en dat is een oordeel wat wij niet kunnen vellen. Wat ik zeker niet als arts kan vellen. En zeker niet in een land waar natuurlijk de cultuur anders is dan in ons land. Hè? Dus we gaan natuurlijk heel ver in het redden van levens. Maar ik heb daar inderdaad meerdere keren meegemaakt dat ik op de eerste hulp kwam of op de operatie kwam en inwendig inderdaad een kleine verwensing weggemompeld heb en aan de slag ging. En dat je echt afvraagt van waar ben ik in vredesnaam mee bezig? En, ligt daar een kind van 5 jaar en die heeft mijnresten, shells, shell injuries heet dat ook wel, in hoofd, in oog, in nek, in borstkas, in buik en dan ook nog 3 amputaties, dubbel, triple amputaties. Ja. Dat is afschuwelijk. Ja. Maar dan ben je eigenlijk werk aan het doen omdat je een kind wilt helpen. Maar besef je ook, word je ook heel moedeloos daarvan? Ja, nou ja, ik werd er niet moedeloos van. Want je hebt ook natuurlijk wel de professionaliteit als chirurg en als traumachirurg. Dit is wat wij doen. En dit is wat we doen in het ziekenhuis. Ja. En ik wist natuurlijk waar ik aan begon. Maar de zinloosheid van al dat geweld... 90%, 80% van de mensen die binnenkwamen hadden helemaal niets te maken met de oorlog. We behandelden natuurlijk iedereen. Ook militairen behandelden als die binnengebracht werden. Maar de meesten waren gewoon burgerslachtoffers. Die hebben natuurlijk niks te maken met al die schotverwondingen en mijnen. Nee, en dat maakt het zo uitzichtloos. Ja, ja. Dan heb je dan niet de neiging om te gaan denken dat er grotere dingen moeten gebeuren, politiek gezien, in zo'n land. Dat je actiever wilt worden daarin. Ja, nou, kijk, ik ben arts. Ik heb niet de intentie om politiek te gaan bedrijven. Daar was ik daar niet voor. Daar was ik ook te kort daarvoor. Maar ja, dit zijn onoplosbare conflicten. Ja. Voor zover ik het nu kan overzien. Ja. U heeft het 5 maanden gedaan, hè? Ja, het is een contract van 6 maanden wat je tekent. En dan de laatste 2 weken zijn vakantie. Dus 5,5 maand. Daar zit u nu in de vakantie? Ja, ik heb nu vakantie. Daar zit u erover te praten weer, op de radio. Ja. Ja. Gaat u terug? Ze hebben me gevraagd. Ik heb het afgehouden. Ik heb even tijd nodig. En ook om me nu te oriënteren op wat ik nu verder ga doen. Maar ja. Ik zou zeggen, neem er de tijd voor als ik alle verhalen hoor. Ik dank u wel voor uw komst. Geertje Gova, traumachirurg in Afghanistan. Yeah. Like I dedicate this record right here to my main man. Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack put the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told the jail. Come rain, come shine, come snow up the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Officieel door de redactie van het Oog draaibaar genoemd voor ons programma. My Medicine, de Snoop Dogg. Vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Parijs. We draaien dit nummer niet voor niks, want een van de fakkeldragers bij de openingsceremonie is de Amerikaanse rapper of gangster rapper, net wat je wilt, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg ook wel genoemd. En hij gaat voor de zender NBC ook nog eens commentaar geven bij de Spelen. Wat is er aan de hand met Snoop? Wat is er aan de hand met sport? Onbekende combinatie zou je zeggen. En Steven Gilbers, die ik bij een Steven Gilbers zou noemen, is assistent professor aan de Universiteit van Groningen. Gespecialiseerd in de taal van hiphop, maar je bent gewoon Steven Gilbers, heel saai. Steven Gilbers is mijn artiestennaam. Ja. Wat is er allemaal in Snoop Dogg gevaren? Ik zie alleen maar hele grote blootjes voor me en die grote grimas van hem. En nu gaat hij een fakkel dragen, heel officieel, bij de Olympische Spelen. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, met Snoop is het altijd heel onverwacht wat er aan de hand is. Hij is ooit doorgebroken begin jaren 90 als protégé van Dr. Dre. En een van de meest, ja, indrukwekkende gangsterrappers van die tijd. Had moordzaken waar hij zich in moest verdedigen en dergelijke. Echt uit dat circuit. En inmiddels heeft hij zich omgetoverd tot een soort mascotte van ik weet niet wat allemaal. En dit past daar heel goed in dat plaatje, dat hij nu die fakkel gaat dragen bij de Olympische Spelen. Ja, oké. Okay. Maar het gaat om topsport hier. Als mensen daar één haaltje van een blootje nemen. Sterker nog, komen van Pieter van der Hoogman nog herinneren dat hij een keer langs een wietrokende man liep en dat hij doodsbang was dat hij betrapt zou worden voor dat geurtje. En die Snoop Dogg, die steekt naar de een naar de ander op. Ja, in contrast met die sporters natuurlijk. Ik geloof zelfs dat een Amerikaanse basketbalster die misschien mee zou gaan naar de Spelen, dat hij vanwege cannabis niet mee mocht. Ja. Dus dat is wel een beetje schrijnend. Want Snoop Dogg is denk ik het symbool, het boegbeeld van wiet, van cannabis in de hele wereld. Hij heeft gezegd in een interview dat hij in Frankrijk dat zeker niet zal doen. Ik weet niet of dat waar is, maar publiekelijk in ieder geval niet. Nee. Maar ja, Snoop Dogg die was al, je zei het al, dat hij bij NBC nu commentaar gaat geven. Ja. Daar zijn ze vorige spelen mee begonnen. En toen had hij eigenlijk heel komisch commentaar samen met Kevin Hart gegeven op de Olympische Spelen destijds. En dat is de reden dat hij er nu bij betrokken is geraakt, officieel in ieder geval. En waarom hij ook bij NBC dat nu gaat doen en die fakkel gaat dragen. Ja. Maar heb jij al eerder signalen ontvangen via de muziek of via beelden die je van hem zag, dat hij aan het veranderen was, dat hij een gezonde leven ging leiden, dat hij meer mainstream werd? Een gezonde leven weet ik niet. Ik vind het altijd wel verbazend goed uitzien. Maar ik denk dat hij begin 2000, zeg maar, in die periode, in dat decennium, een beetje een switch is gaan maken van nog steeds die gangster rapper met puur dat hardcore image naar meer een kindervriend. Hij heeft letterlijk onlangs een album opgenomen voor kinderen. Als ik Call of Duty op mijn PlayStation speel, kan ik met Snoop Dogg spelen. Hij doet van alles. Hij heeft echt dat donkere imago van de gangster rap, heeft hij een beetje, niet van zich afgeworpen. Hij omarmt het nog steeds. Hij zit nog steeds met Death Row Records en hij werkt nog steeds met al die artiesten samen. Maar hij heeft ook die andere kant van zichzelf laten zien. Ja, hij kan er ook op een bepaalde manier echt als een soort van lijzige lange stripfiguur uitzien, vind ik. Dat maakt hem ook aaibaar, hè? Ja, zijn eerste albumcover is letterlijk een striptekening. Dus dat herken ik wel wat je zegt, ja. Ja, en uit hij zich verder ook? Is hij heel erg politiek geïnteresseerd? Hoe ligt dat? Hoe doet hij dat? Ja, volgens mij is hij vooral heel actief geweest in het legaliseren van wiet, van cannabis. Ja. Logischerwijs. En verder is hiphop sowieso een heel politiek genre waar altijd heel veel kritiek wordt gegeven op de maatschappij en op de politieke situatie. Ja. Hij heeft ooit een keer Donald Trump heel hard geroast op Comedy Central. Wel, in Maar heeft hij Kamala Harris al op het schild gezet? Dat heb ik nog niet meegekregen, maar dat zou me niks verbazen. Nee. Nee. En er is ook, je ziet ook wel dat die rappers vaak zich ook al willen afficheren met sporters of zo. Dat die wel elkaar opzoeken. Hoe is dat bij hem? Ja, nou zeker. Dat is zeker het geval bij Snoop Dogg. Snoop Dogg heeft zelfs een jeugdcompetitie voor American Football opgezet in Californië. Dus hij is zeker altijd betrokken geweest bij sport. Maar in hiphop, in algemenere zin, is dat zeker ook het geval. Hiphop is een hele competitieve vorm van muziek, een competitieve cultuur. En in die zin lijkt het heel erg op een sport. Het wordt beleden als een sport. Maar je ziet ook vanaf Run DMC, die samenwerkte met Adidas in de jaren 80. De Jordan-schoenen van Nike, die heel populair zijn geworden bij rappers. En sportshirts, outfits die gedragen worden door artiesten, die hiphop... cultuur, de imagery daarvan, die is heel erg in de sport terechtgekomen. En andersom. En op dit moment is het zeker in Amerika bijna niet meer los van elkaar te zien. Nee, zitten zij ook op die eerste rijen tijdens een basketbalwedstrijd in Madison Square Garden? Ja, dat in Madison Square Garden of bij de Lakers in L.A. Je zult altijd wel ergens een rapper zien. Kendrick Lamar zit er vaak, Snoop zit er vaak, Jay-Z, 50, noem maar op. Ze zitten er altijd. Het is echt een soort statussymbool ook, hè, als je aan de courtside bij de NBA mag zitten. Ja, zeker. Ja. Laten we even luisteren naar Snoop Dogg die commentaar geeft bij een sport. Volgens mij gaat het hier bij een dressuur. Horses, I like this. This is equestrian. This is prancing. They call this equestrian. By the way, look at that horse. Did you own a horse crip walking, cuz? You see that? On the set. That's gangsters of mother. Look at this, cuz. Oh, come on, man. This horse is off the chain. I gotta get this motherfucker in the video. Oh, you see. Oh my God. Snoop said I gotta put the horse in the video. Motherfucker's off the chain. I need that. Horse crip walking is officially in the Olympics. Man, you see that? Ja, Steven, je zit op afstand, maar ik kan je wel zien op een scherm. Je hebt een grote grijns op je gezicht. Ja, crip walking, wat is dat? Ja, crip walking of sea walking. Dat is eigenlijk een dans die ontstaan is in de gangcultuur van Los Angeles. En ook heel erg deel is van de gangster rap cultuur. Dus het is iets wat je Snoop Dogg op het podium ziet doen. Maar dat paard in het dressuurnummer bij de vorige speler, hoe die liep, leek er inderdaad een beetje op. Oké. Dit is dat filmpje dat heel viraal ging 4 jaar geleden toen bij die vorige spelen. Of 3 jaar, denk ik. Hey, klopt het nou dat ik hem deze week ergens ook samen met Virgil van Dijk zag? Heb jij dat gezien? Oh, dat heb ik zelf gemist. Nee. Maar nogmaals, de sport. Als hij in Amsterdam optreedt, heeft hij een Ajax-shirt aan. Ja, als hij in Rotterdam speelt, een Feyenoord-shirt. Zo is dat, ja. Nou, laat hij gauw een keer commentaar geven bij een wedstrijd van Nederlands voetbal. Lijkt mij geweldig. Ik kan het niet op graag. Ik ook niet. Ik dank je wel voor je commentaar op de Olympische Spelen en Snoop Dogg. Dank je wel, Steven Gilbers. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier op Trip en ik wens je nog een hele goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.